Coś panowie mówią, może do mnie? Do siebie. A nie, do siebie. Ze sobą rozmawiają, prawda? Podśpiewujemy ten utworek. Bardzo ładny utworek. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz świetnie nagrany. Cóż za paradoks, że właśnie w jedno z takich popołudni, gdy mam mrocząc do siebie, pochylała się nad boksem z przecenionymi stanikami, owionął ją specyficzny, znajomy zapach chaotycznie dobranych perfum i surowej cebuli, przekąszanej mentosem i... trzy kropki. Troszkę sobie żartuję z tego, ale... ale to, jeżeli my się z tego śmiejemy, to wiadomo, z czego, a raczej z kogo śmiejemy się, prawda? Jesteśmy bardzo podobni do tych bohaterów. Ja nie wiem, bo właśnie pisałem SMS-a do pana Tomasza ze stolarni, żeby przyjechał jutro. Wspaniale. więc tak, no, znaczy trochę szybko nawiążę do mojej krótkiej wypowiedzi gdzieś tam parę godzin wcześniej, że no właśnie tak to trochę jest, że tak się śmiejemy, że to są takie jaja i że generalnie jest mnóstwo fajnych haseł, które nas bawią po prostu i gdzieś przychodzi taki moment, mam nadzieję. A jeżeli nie przychodzi, to tym bardziej jakby jest trochę też o tym nasz spektakl, bo być może nie przychodzi właśnie, kiedy dochodzimy do wniosku, że te jaja właśnie, że te żarty, że ten dystans jakiś taki wykreowany nie jest za bardzo kompatybilny tak naprawdę z rzeczywistością, znaczy z tym, z kim jesteśmy. I że możemy się obudzić z tak zwaną ręką w nocniku. Dobrze. Jest jeszcze taki jeden przymiotnik, który pojawia się w anonsach dotyczących dzisiejszej premiery. Już wiadomo jaki, bo już była mowa o slapstickowej i tak dalej. A tutaj pojawia się jeszcze hipsterska. O, no oczywiście, no, bo przecież od tego powinniśmy zacząć, że świat, który przesycony jest tymi sloganami, jest jak najbardziej wykreowany i jak najbardziej trendowy i jak najbardziej dążący do tego, żeby móc stać się czymś hiperoryginalnym i żeby tę adolescencję pokonać. No ja myślę w ogóle, że za kilka chwil będziemy hipstersko pożądać operetek, które w sanatoriach na deptakach będziemy słuchać z przenośnych patefonów, popijać kryniczankę w Szczawnie Zdroju na fantastycznym fotelu masującym za 5 zł i będziemy słuchać arii na temat tego, że tłuszcz życia nam się spala, a wizerunki odchudzania będą pojawiały się już nie tylko w telewizorze, ale będziemy nosić z sobą jakieś stare pożółkłe kartki, które będziemy potrafili jak zapach cebuli wcierać w swoje obmierzłe ciało. I myślę, że tego rodzaju humor podejścia do zjawiska hipsterstwa, i to nie dlatego, że naczytać można się Sartra, jest bardzo popularny. I ci hipsterzy, którzy nas interesują, to są właśnie te postawy, które za wszelką cenę kreują mody. Kreują mody, natomiast teraz na poważnie, jak mówi wielka mistrzyni i największa chyba intelektualistka w Polsce, profesor Maria Janion, to przy samej formie i przy samym karnawale nic się nie stanie, jeśli nie dołączy do tego wielki ruch intelektualny. To są piekielnie ważne słowa, którymi ona opisuje w ogóle kondycję polskiej literatury i polskiego człowieka w latach 80. i dalszych, a jest ogromną zwolenniczką i adoratorką Doroty Masłowskiej, którą nazywa jedną z najbardziej awangardowych pisarek po II wojnie światowej, bo i takie zdania można znaleźć. I myślę, że pani Dorota Masłowska w tej powieści daje znać, jak bardzo pusto zaczyna się robić i jak wiele w hipsterstwie jest sentymentalizmu, jak wiele jest hedonizmu, sztucznie kreowanej awangardy, jak wiele znaków potrzebuje ta pustota, jak ona deformuje rzeczywiste potrzeby. I to, że ona opisuje świat, który doskonale komponuje, nie używając tak naprawdę zbyt wielkiej ilości neologizmów i nie szarżując sobie w obszarach, które jeszcze nie powstały, a jedynie obserwuje, to rzeczywiście ta nasza formuła, na którą się zdecydowaliśmy, czyli metateatralnej kpiny z aktu kreacji, mam nadzieję, że moim marzeniem byłoby to, żeby okazało się, że stworzymy tym samym nowy festiwal w Ciechocinku pod Tężnią, gdzie będziemy się kreować i uciekać w przeszłość. A to czytałeś chyba gdzieś? Nie, czytałem. Nie, pan cały czas z głowy. Dobrze, to teraz tak. Jak na to patrzy starsze troszkę pokolenie, czyli Piotr Kuszczyński? Jest, no trochę starszy od pana Michała. Jest z całą pewnością. 63 lata. Przepraszam, bo ja tu cały czas koresponduję z panem Tomaszem. Ale to pan i pan Tomasz przestanie malować i no, mogą być same szkody. Nie, bo tutaj chodziło o to, czy zaproszenie jest podwójne, czy pojedyncze. Właśnie odpisałem, że oczywiście podwójne. Więc, no, panie Piotrze, gdyby pan zechciał powrócić do nas. Tak, jest. Rozmawialiśmy o, że to nie jest oczywiście hipsterska operetka, bo wiadomo. I teraz proszę, jak pan patrzy? Jest. No, gdzie? Znaczy, ja w ogóle nie rozumiem tego pojęcia hipster. No, to jak mogłeś dopuścić do tego, że najważniejsze, największe anonsy zaczynają się od słów hipsterska? Czy pierwsza hipsterska? Źródłem rozwoju, moim zdaniem, czy nawet powiedziałbym samorozwoju, jest próba zrozumienia świata, kiedy jest się już człowiekiem no, nie kreującym trendów. I staram się temu sprzyjać. To znaczy obserwuję kapelusz Cezarego Studniaka, który cały czas tkwi na jego głowie. Teraz akurat spoczął na stole tutaj. No, przestraszyłam się, że słuchawki spłaszczą mu ten kapelusz. Wizualizował, będę ciągle państwu tutaj, tak, to teatr wyobraźni. W każdym razie staram się zrozumieć. I odnoszę takie wrażenie, że ten spektakl trafi do tej widowni, która mieni się tymi... Jak to nazwać? Mieni się zaprzeczając jednocześnie. Bo to jest taka ciekawa zasada, że hipster, żeby być hipsterem, musi zaprzeczać tego, że jest hipsterem. To naprawdę już jakiś klasyczny rachunek zdań do tego jest potrzebny, by zbadać, kto jest, a kto nie jest. Mm-hmm. Tak, to prawda, ale... No, ja nie mam przeciwko hipsterom, a my jednak... Przepraszam, trzeba się, że ci przerwę. No, bo to jest ja jeszcze nic nie powiedziałam, więc bardzo cię proszę. Bo tak się zapultałaś troszeczkę, tak ale wiesz co... Bo chciałam powiedzieć, że lubię hipsterów, no. A, A ja ich nie znam właśnie. Znaczy, chodzi o coś takiego, że to, co powiedział Michał, jest bardzo istotne. Tak. I znowu wracając do jakby przekazu, no tak to nazwę, no może górnolotnie, przekazu tego, o czym chcieliśmy opowiadać, że to zaprzeczenie jest tak bardzo wpisane w rzeczywistość, że doszliśmy do jakiegoś dziwnego dość etapu pojmowania rzeczywistości i tak zwanej subkultury, bo jednak zostało to nazwane hipster. Jest nawet taka książka Subkultura hipsterów już, która ukazała się rok temu. Więc jakby sam fakt tego, że to zjawisko samo sobie zaprzecza, jest też bardzo silnie nawiązujące do kondycji współczesnej w ogóle rzeczywistości. Ona sobie po prostu zaprzecza. Z założenia, z mody również, jest w dobrym guście jakby negować i zaprzeczać wszystko, żeby przypadkiem nie zdefiniować swojego zdania. To jest bardzo, bardzo istotne i jak rzeczywiście mam wrażenie, że cała kultura hipsterska i dalej idąc norm corsowa i tak dalej. Przepraszam, nie znam tego określenia. No widzisz, hipster już jest naprawdę bardzo passé. I to się oczywiście, znaczy to przyspieszenie jest bardzo niebezpieczne, mam wrażenie wręcz. Ale z drugiej strony jakby zapracowaliśmy sobie na to i dual polega na tym, że z jednej strony mnie to przeraża i kręci. Że właściwie tak można. Że właściwie możemy wszystko. Możemy sobie zaprzeczać, możemy mówić coś sensownego, możemy i jest to równoznaczne. To jest ciekawe zjawisko w dzisiejszych czasach po prostu, że nic nas nie zobowiązuje. I tak jak mówię, jest to równie przerażające, co fascynujące. Ja nie wiem, czy my teraz nie kreujemy jakiejś rzeczywistości, bo szczerze mówiąc, wiele z tego, co zostało powiedziane, właściwie nie istniało do tej pory, zanim zostało powiedziane. No, znowu filozofia języka Searle Austin, prawda? Cieszymy się. Ależ prawda, tak. I znowu okazuje się, że to język świadczy o nas. Ile w tym prawdy i ile w tym Masłowskiej? Chciałabym, żeby było takie wrażenie, pozostało takie wrażenie po naszej audycji, że my jednak ustawiamy się po takiej lepszej stronie. Bo ja nagle nabyłam... Ale jak ona jest właśnie? To jest ciekawostka. Może ona jest poza... jeszcze nie zdefiniowana. No więc właśnie. My negujemy coś... A to nie jest ocena, nasz spektakl i w ogóle całe to zjawisko nie jest oceną, że to jest zło. To jest jakieś świadectwo dzisiejszych czasów, ale czy to jest złe, nie wiadomo tego. Bo co to znaczy, opowiadamy się po lepszej stronie? Na czym polega ta lepsza strona w dzisiejszych czasach? Nie wiem tego. Zaprzeczenie... No na tym, że nie tylko trzymasz okładkę gumowych kazań, gumową okładkę kazań Piotra Skargi, ale je czytasz, bo to akurat fraza z naszego spektaklu. No tak, ale to już wiadomo, to już jest, wiesz, no jakby analiza problemu. Ja mówię o czymś takim, o spotkaniu się z tym zjawiskiem, nie? Dlaczego ludzie, którzy nie przeżyli tego, że zorientowali się, że jest to gumowa okładka Piotra Skargi, i że w środku nie ma tej historii, o której Skarga mówił, to dlaczego właściwie ci ludzie mają się czuć gorsi, nie? Ja mówię o znamionach czasu, bo ciężko oceniać ludzi w tym wszystkim, w tym przyspieszeniu. To jest dla mnie interesujące. A, takie temporalne kryterium przegranej rewolucji Cezji. A, no tak, no. Tak, to prawda. No. Ale jesteśmy nią? Tą rewolucją, czy jesteśmy nie, tą przegraną nie jesteśmy, frazą? Nie, jesteśmy przegraną ewolucją, a rewolucją nie. No ale w tym spektaklu Fara, czyli Mów mi Fa, wygrywa, przegrywa? O, to chyba nierozwiązalny problem absolutnie, bo... Znaczy, mam nadzieję, że nie mówmy tego. Nie mówmy tego, ale kontekstów... Ja naprawdę nie wiem, co... Jak państwo zobaczycie spektakl i zobaczycie finał i to, do czego dochodzi... To wczoraj, rozmawiając właśnie ze wspomnianym artystą wizualnym Karolem Rakowskim, pomyśleliśmy sobie, że kapituluje, dzisiaj rozmawiając z jedną z aktorek, z panią Antoniną Haroszy, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli tylko mnie słucha. Syrena to Matka. Uznaliśmy, tak, Syrena Matka i wielka postać, i która dzisiaj otrzymała zresztą od pana dyrektora dyplom. No to i chyba gratulacje. Wczoraj, bo nie sądzę, by budził tak, panią. Tak, to na przełomie dni. Ale tak, tak. No, 25-lecie pracy artystycznej. Mhm. I rozmawiałem z nią i stwierdziliśmy, że właściwie wrażliwością i swoim niedołączeniem do pewnej rzeczywistości wygrywa, więc te oceny, jakie mamy względem tej postaci, są nierozstrzygalne, bo chyba ja też nie umiem odpowiedzieć na pytanie, na ile jestem członkiem świata, który na scenie się tworzy, a na ile go kontestuje. Mhm. I to jest trudne, takie zmaganie się z tym, co obserwuje się na scenie, bo ja bym bardzo chciał powiedzieć, że jestem po tej lepszej stronie i że w ogóle to, co dzieje się w spektaklu, to, co dzieje się u Masłowskiej, mnie nie dotyczy. A przecież byłbym większym kłamcą, niż jestem na co dzień, gdybym nie przyznał się do tego, że bardzo chciałbym tak tańczyć czardasze i mieć takie problemy jak niektórzy z bohaterów i nimi żyć. Chciałbym tak wyglądać i chciałbym mieć tyle gadżetów. Czasami są takie myśli. I ja sam nie wiem, czy razem z Fara, ale mów mi Fa, z którą mam nadzieję jesteśmy w stanie się utożsamić, bo to naprawdę świetna rola Marty Szumieł na doskonałym materiale literackim i wspaniałej pracy Cezarego, który od początku tę postać prowadził niczym taką prognozę współczesności. Do tej pory nie jestem w stanie sobie uświadomić, jak świat będzie wyglądał, gdybyśmy tę bohaterkę śledzili jeszcze kilka chwil i czy ona wygrała, czy przegrała. Może jest tak, że przede wszystkim żyje. A jak, to mam nadzieję, że państwo porównacie z naszymi syrenami i że tu ta relacja dużo wskaże, ale wcale nie odpowie. No a skąd te syreny? No tak. Dobrze. To ja bym już naprawdę bardzo panom podziękowała. Proszę troszkę odpocząć. Oczywiście mówię o Cezarym i o panu Michale. Proszę troszkę odpocząć, zebrać myśli, bo myślę, że one się rozproszyły podczas tej naszej rozmowy. Nie. To nie. Była bardzo precyzyjna wypowiedź, przepraszam. Wypowiedź. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają. Pozdrawiamy ciebie, Basiu, serdecznie. Idziemy się rzeczywiście przespać. Bardzo było nam miło. Mnie całujemy. Bardziej. Bardzo dziękuję. Cezary Studniak. Mnie było niezmiernie miło. Bardzo. I Michał Pawian. Wszystkiego dobrego. Całuję wszystkich. Baba. No proszę. Piotr Kruszczyński pozostaje w studiu Radia Merkury i na pożegnanie jeszcze jeden utwór, który od państwa otrzymaliśmy wczoraj. Czyli to będzie Michał, co, Dirt? Chyba tak. A, to tak. Będzie Żydo Blues, który pojawia się w scenie fryzjera i jest takim utworem w języku jidysz produkowanym na bieżąco przez wykonawcę, który opowiada o tym, jak w szabat spotyka się nie Żyd z Żydówką i chciałby ją pocałować. Chciałem tylko dodać, że ten utwór Wiki Nowikow odnalazł w jakichś dziwacznych archiwach, do końca niesprecyzowanych. Jest to nagranie z 1946 chyba roku, przez nieznaną wytwórnię. Także prawa są nieznane. A ja tylko dodam, że wykonawcą, autorem wokalu jest pewien tajemniczy człowiek, który dedukuje ten utwór swojej, myślę, że w dzisiejszego wieczoru ukochanej redaktorce radiowej. Zdecydowanie. Specjalnie dirty od tego tajemniczego człowieka dla wspaniałej pani redaktor. Proszę państwa, proszę nie wierzyć w żadne słowo, które dzisiaj padło. Shabbos goy. Shabbos goy, a mishpoche sind arois. Shalom aleichem wszystkim. Shalom aleichem. kochanek nerder szyksy, a kochanek nerder flos. On da szyksy nerder flosy, a my szpoche nerder hus. O, a my szpoche gejda szabes, szabes, szabes, szabes boj. A kochanek nerder flos, a my szpoche in der hus. Und der Schickse in der Recht, a kuchanek nicht dir lebt. O Schabes, Schabes, Schabes goi, a mischboche sind da Reuse, und der Bulbe gehen sie. A mischboche in der Fich, und der Häus ist kuchanek. Und der Schicks in der Fluss. O Schabes, Schabes, Schabes, Goi. O Schabes, Schabes, Schabes, Schicksen. Komm der Bote und der Fahrt. Und die Koma und der Bad. Und die Rebe kommt da Reus. Und der Freitag sind entweis. Schabes, Schabes, Schabes, Schabes, Goi. Bring der Rebe in der Haus. Und die Schickse lebt im Sohn. Und die Schickse küsst ihn doch. Am Spoche seid im Wirren. Und der Rebe senkt den Irr. O Schabes, Schabes, Schabes, Goi. Geht schon den Weg a Reus. Und der Rebe sagte ihm. Geht zu Wind. Und der Schabes an der Fluss ist am Freitag Blumes Club. O Schabes, Schabes, Schabes, Goi. Und Schickse steht an der Heus. Und die Mutter Rebe sagt, alte Dame, alten Tag. Und die Schabes feiert so. Und da links Rebe noch. O Schabes, Schabes, Schabes, Goi. Lekit Schickse sich a Reus. Am Spoche sehen sich, dass der Fluss ist nicht versehen. Schabes, Goi. Und da links Rebe noch. Schnierlperl ist verloch. A kuchanek lebt vor Gern, macht der Rebe in der Rebe, Rebe, Rebe, Rebe sagt, a mischboche ist versagt. Rebe, Rebe, Rebe sagt, a mischboche ist versagt. O Schabes, Schabes, Goia, Schabes, Schabes, Schabes, Schickse. Und die Schickse kommt zu Fass. Und der Bulbe in der Schabas. Und der Schabes, Schabes, Feu. Kommt ne Textes, Jor, a Reus. O Schabes, Schabes, Schabes, Goi. Sie feiert neue Schabas, neuen Jor. A Schabes, Schabes, Schabes, Schabes, Schabes, Schicksel. Ist mit Brot die alte Dixel. O Schabes, Schabes, Schabes, Goi. Und Rebe sagte zum Mischbochen, allerdings sind sie verlochen. Bardzo dziękuję za dedykację. Za 5 minut, pół do drugiej. To jest Trójka pod Księżycem na linii Warszawa-Poznań. Piotrze, jesteś tam? Tak, trwam. Piotr Kruszczyński jest naszym jedynym w tej części Trójki pod Księżycem gościem, chociaż słyszę jakieś głosy. Czy ty nadal efekty? Tak. Nie, bo tutaj zagadaliśmy się na temat trzeciej generalnej, panowie wyszli na papierosa teraz, ale cały czas są niedaleko. O, bo teraz chciałabym porozmawiać o innych spektaklach i mam nadzieję... I wróciła zwrotna. Jak nie kodek, to zwrotna. Mamy takie przygody zazwyczaj w nocy. Więc Piotrze, chciałam porozmawiać o innych spektaklach, a zarazem kontynuować temat sukces twojego teatru, bo ogromnie się cieszę z tego, co spotkało premierę, o której rozmawialiśmy na początku pięknego lata. Mianowicie Dziady w reżyserii Radosława Rychcika. Pamiętasz nasze spotkanie podczas festiwalu Open Air? No, jakże mógłbym zapomnieć, tak, jasne. Mm-hmm. Piękna aura i spotkanie w Dworku Sierakowskich. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, no właśnie, wtedy chyba nie podejrzewałeś, czy nie spodziewałeś się, że Dziady wyruszą w tak długą trasę, bo pojawiły się od tego momentu na festiwalach innych, czyli od Gdyni do Katowic na tym etapie. Tak, no muszę powiedzieć, że nawet czuję się troszeczkę nie fair wobec poznańskich widzów, którzy łakną spotkania z twórcami Dziadów, bo no, tyle jeździmy, przynajmniej w listopadzie akurat tyle jeździliśmy, że nie sposób było zagrać to dla naszej rodzimej widowni. Ja cały czas wierzę, że teatr jest sztuką lokalną, która opowiada bardzo konkretnym ludziom, których chcemy znać, którym chcemy patrzeć prosto w oczy, o ich problemach, czy o ich potrzebach. No i tak też jest z Dziadami, że gdzieś tam przez tę metaforę rozmów o wolności za pośrednictwem tekstu Mickiewicza, kanonicznego tekstu, niezmienianego właściwie, w 90% z niego składa się ten spektakl. Bardzo chcemy toczyć taki, no, taką aktualną rozmowę o na przykład o nacjonalizmach, o kwestii wolności człowieka. Od razu dodajmy, że w tych Katowicach, czyli na festiwalu Interpretacje, dobrze pamiętam, no to było niedawno temu, bo niewiele ponad tydzień temu, Dziady, no może nie otrzymały tej głównej nagrody, może na pewno nie otrzymały tej głównej nagrody, natomiast aktor, który zagrał rolę Gustawa Konrada, czyli pan Michał... Mariusz Zaniewski otrzymał nagrodę za tę rolę, no, tak najkrócej mówiąc. Tak, nagrodę aktorską. No ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że Interpretacje to jest taki bardzo specyficzny festiwal, gdzie właściwie no, bardzo, bardzo subiektywnie ocenia się spektakl. Jest 5 bardzo zacnych jurorów, którzy przyznają swoje indywidualne nagrody, tak zwane mieszki. W każdym mieszku jest niebagatelna kwota i ten z reżyserów, 5 reżyserów, który otrzyma większą ilość tych mieszków od pozostałych, dostaje laur Konrada. Bo to jest festiwal sztuki reżyserskiej i jest paradoksem bądź nie, aktor również może być nagrodzony. No tak się wydarzyło. Tak. Myślę, że to jest kwestia zmiany dyrekcji tego festiwalu. Pani Katarzyna Janowska postanowiła nieco odmienić, odświeżyć, powiedziałbym, czy liftingować, dzisiaj byśmy powiedzieli, formułę. I od tego roku już troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. Są możliwe takie właśnie nagrody, jak nagroda aktorska. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ no, Mariusz niewątpliwie na tę nagrodę zasłużył. Choćby z tego powodu, że bardzo, powiedziałbym, godnie zniósł to, że odebrano mu możliwość grania wielkiej improwizacji w tym spektaklu. Przypomnij. Natomiast no, kongenialnie w to miejsce wykonuje monolog Martina Luthera Kinga I Have a Dream. Mm-hmm. Aczkolwiek wielka improwizacja pojawia się. Tak. Nie w jego wykonaniu. Mm-hmm. Pewnego aktora. W zupełnie wykonaniu pewnego aktora. Ostatnio w transmisji na żywo, w transmisji telewizyjnej, był to fragment Lawy w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Czyli jednak i oczywiście genialny monolog Gustawa Holoubka. Tak. A, sytuacja się zmieniła od lata. W tej wersji telewizyjnej mieliśmy taką możliwość, żeby rzeczywiście tę fantastyczną interpretację uczcić, że tak powiem, i przekazać kolejnym pokoleniom Polaków. Bo taki był cel, który przyświecał Radkowi Rychcikowi, z którym się całkowicie zgodziłem, ponieważ też jestem uczniem mistrza i profesor Holoubek gdzieś tam tkwi głęboko w moim sercu. Natomiast w wersji, jakby to powiedzieć, nie telewizyjnej, musi być wykonywany ten monolog przez pewnego aktora. Państwo nie podają jego nazwiska. Mówię o przypomnieniu, bo może państwo tego nie wiedzą, może w ogóle nic nie wiedzą na temat tego spektaklu, więc trzeba by troszkę rozkodować. Tak, Dziady to jest spektakl, który powstał, można by powiedzieć, w takiej wersji, ja bym to określił last minute, tak? To znaczy przyszedł Radek Rychcik, który miał pracować mniej więcej za rok w Teatrze Nowym po sukcesie 12 gniewnych ludzi w jego inscenizacji i powiedział mi, że ma pomysł. Ja mu zadałem taki temat wcześniej pod tytułem Klasyka Polska, wierząc głęboko w jego reżyserski dar. I powiedział, że ma pomysł na Dziady. Z pewnym niedowierzaniem powiedziałem, jaki? Zapytałem. I Radek wtedy powiedział, że trzeba wreszcie tę martyrologię polską, te kibitki, ten carat, te zabory przełożyć na coś, co jest dziś we wspólnej Europie, a nawet w tej naszej globalnej wiosce powszechnie zrozumiałe, czyli na kwestię wyzwolenia Afroamerykanów, żeby poprawnie to powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych. I kiedy kolejne pytania zadawałem dotyczące detali tej inscenizacji, Radek Rychcik z dużą taką swobodą opowiadał mi o tym. Ja tutaj na marginesie powiem, że nie wszyscy młodzi reżyserzy polscy mają aż tak wykrystalizowaną wizję inscenizacji. Niezmiernie się w swojej poznańskości i w swoim porządku ucieszyłem, że Radek wie od początku do końca, na czym ten spektakl ma polegać. I rzeczywiście powstało coś, co można by nazwać przywróceniem Dziadów. To właściwie cytat z Mickiewicza: przywróć nam Dziady. Przywróceniem Dziadów współczesnym Polakom. Ale też Europejczykom. Tak, ale jeszcze o tej wielkiej improwizacji. Skąd ta różnica? To jest taki dość, powiedziałbym, bolesny temat, którego może nie chciałbym tutaj poruszać. Mówiłeś o tym Trójcie pod Księżycem podczas trwania openera. Tak, niezmiernie szanuję twórczość Gustawa Holoubka. Tak jak Radek Rychcik, uważam, że genialnie zinterpretował słowa Mickiewicza zawarte w Wielkiej Improwizacji i zgodziłem się z Radkiem, że trzeba po prostu przywrócić tę interpretację w dzisiejszych czasach, skonfrontować ją z tą współczesną inscenizacją, moim zdaniem równoważąc, że tak powiem, siły klasyki i współczesności. I to jest fantastyczne w tym spektaklu. Natomiast spotkaliśmy się z pewnymi głosami protestu. Cieszę się, że telewizja uzyskała prawa do tej realizacji. Mam nadzieję, że może w ślad za tym także przywrócimy głos Gustawa Holoubka na żywo naszym widzom. I tutaj kolejny sukces, bo przecież nie każdy teatr i nie każdy spektakl ma szansę być pokazanym tak dużej widowni. Jest to TVP Kultura, co prawda, więc w jakimś stopniu ograniczona. Niemniej, większa niż widownia w teatrze w danym miejscu, nawet na festiwalu, czyli po opuszczeniu tego miejsca. Także na festiwalu Open Air mieliśmy łącznie chyba około 2000 widzów w czasie naszej prezentacji w lipcu. To była niezwykła przygoda, to znaczy taka frajda grania dla widowni w zasadzie kochającej muzykę. Te reakcje były takie, powiedziałbym, koncertowe niemalże. Tak, byłam świadkiem. Natomiast w TVP Kultura i w ogóle właśnie propozycja, żeby to transmitować, No i jest właśnie dowodem na to, że jednak teatr zdobywa coraz większe uznanie. Zresztą to nie był pierwszy spektakl, który w telewizji został pokazany, spektakl Teatru Nowego za twojej dyrekcji. To tak, wcześniej wróciła do nas pani dyrektor Izabela Cywińska, legendarna cesarzowa naszego teatru. Mhm. Osoba, która właściwie wykreowała mit Teatru Nowego jako miejsca, w którym opowiada się o rzeczach istotnych. To był teatr, można powiedzieć, śmiało zaangażowany i społecznie, i politycznie w latach 70. i 80. Teatr, który... No, co tu dużo mówić. No, dyrekcja pani Cywińskiej zakończyła się internowaniem, a później tym triumfalnym powrotem na stanowisko ministra kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Więc teatr niezwykle istotny dla historii Polski. No ja tak nieśmiało próbuję przywrócić taką funkcję tego teatru. Próbuję mówić poznaniakom o sprawach ważnych. No a wracając jeszcze do dziadów, nie tylko na Openerze i nie tylko w Katowicach, gdzie jeszcze dziady były? Oj tak, no byliśmy wcześniej już na Festiwalu Klasyki Polskiej w Opolu, gdzie no, zdobyliśmy Grand Prix. Byliśmy też na Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie niedawno. Czekamy na werdykt, który powinien chyba dziś w godzinach wieczornych być już znany. Bo tam też obradowało jury, a chociaż bardzo szczególne. Bo to byli młodzi ludzie, po prostu studenci różnych uczelni teatralnych. Taka decyzja dyrektora teatru, który objął ten teatr w tym sezonie, dyrektora Jana Nowary. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i docenienie naszych dziadów. Dodam tylko, że Radek Rykcich tam będzie realizował, czy realizuje właśnie w tej chwili, balladynę Juliusza Słowackiego, więc zdradził nam, że powstaje taki romantyczny tryptyk. Po balladynie będzie jeszcze Grażyna. Także radzę śledzić losy polskiego romantyzmu w rękach Radka Rykcika. Tak, to reżyser średniego już pokolenia, można powiedzieć. No naprawdę? No, myślę, że tak. O Boże, no. Bardzo się zmartwiłem przed moim wiekiem. No tak. Jeszcze w Gdańsku państwo chyba byli. Tak, na Festiwalu Wybrzeże Sztuki. Zgadza się. Trochę podróżowaliśmy, dlatego mówię, no stąd te moje przeprosiny właściwie, które teraz mogę wygłosić pod adresem Poznańskiej Widowni i obiecuję, że w grudniu i styczniu nadrobimy nasze zaległości, jeśli chodzi o granie dziadów oraz oczywiście spektaklu Kochanie, zabiłam nasze koty. Tu zaległości nie będzie, ale spektakl będzie grany i w grudniu, i w styczniu. A gdzieś państwo się wybierają w najbliższym czasie ze swoimi spektaklami? Jeszcze? No, chyba pora zakończyć te wojaże w tym roku. Będzie jeszcze 10 grudnia będzie prezentacja na Boskiej Komedii w Krakowie. No, a to jeden z największych festiwali teatralnych w Polsce, tak więc kolejny dowód na sukces, o którym wspominałam. To teraz zaproponowałabym, byśmy posłuchali właśnie takiego, jak to powiedzieć, kluczowego momentu w spektaklu pod tytułem Dziady w reżyserii Radosława Rychcika, a o tym momencie w zasadzie już mówił Piotr Kruszczyński, to teraz będzie rodzaj ilustracji. Bardzo proszę. I have a dream today. Just let freedom ring. Let freedom ring. Let freedom ring. Let freedom ring. Thank God Almighty, we are free at last. Pieśń ma była już w grobie, już chłodna. Krew poczuła spod ziemi wygląda. I jak upiór powstaje krwi. i głodna. I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Z Bogiem i choćby mimo Boga. I pieśń mówi, ja pójdę wieczorem. Naprzód braci rodaków gryźć muszę. Komu tylko zapuszczę kły w duszę. Ten jak ja musi zostać upiorem. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Z Bogiem i choćby mimo Boga. Potem pójdziem, krew wroga wypijem, ciało jego rozrąbiem toporem, ręce, nogi gwoździami przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. Z duszą jego do piekła iść musi, wszyscy razem na duszy usiędziem. Póki zmienię śmiertelność wydusim, póki ona czuć będzie, gryźć będzie. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. Z duszą jego do piekła iść musi, wszyscy razem na duszy usiędziem. Póki z niej nieśmiertelność wydusim, póki ona czuć będzie, gryźć będzie. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Pamiętają państwo tę scenę? Piotrze, chciałbyś jeszcze do niej powrócić? Przypomnieć, o co tam chodziło? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że autorami muzyki są Michał Lis i Piotr Lis. Tak, TNBC. Że wykonuje ten song cały zespół Teatru Nowego i podkreślić, że nie było to nagranie studyjne, tylko nagranie ze sceny teatru. Tak. gdzie zespół to niezmiernie precyzyjnie i równo wykonuje, a dowodem na to były te syki, które są po prostu pracą maszyn do dymu. Także nagranie jest rzeczywiście live. Cóż można dodać? No, w obrazie, który towarzyszy temu wykonaniu, mamy przede wszystkim w pierwszym planie nagich statystów, którzy biorą udział w naszym spektaklu. Są to w większości rodowici poznaniacy, urodzeni po roku 89, a cechą charakterystyczną jest to, że nie mają białego koloru skóry. Tak jest. Bo przedtem, przed premierą, oczywiście przed realizacją spektaklu odbywał się, jak ktoś mówi, casting, tak? Poszukiwali państwo czarnoskórych statystów. Tak, z wielką poprawnością polityczną ogłosiliśmy taki nabór na ludzi, którzy mają inny kolor skóry niż biała. No i na początku słyszeliśmy w języku angielskim wygłaszany przez Mariusza Zanieckiego właśnie. Tak, był to mały fragment przemówienia Martina Luthera Kinga. Oczywiście. No to teraz już porozmawiamy o tym, co poza tym w Teatrze Nowym szykuje się. Może o tych premierach, które na razie hasłowo, które do końca sezonu, a nad jedną chwileczkę dłużej zatrzymamy się, czy przyjedzie. No, przed chwileczką mieliśmy dosłownie pod koniec października premierę bardzo ważnej, lokalnej historii, która myślę, że bardzo ładnie się uniwersalizuje. To jest Obwód Głowy. Obwód Głowy w reżyserii Zbigniewa Brzozy. Autorami scenariusza są Zbyszek Brzoza i Wojtek Zrałek-Kosakowski. Natomiast inspiracją dla tego przedstawienia był reportaż Włodzimierza Nowaka, reportaż z dużego formatu. Chyba nie mogę powiedzieć, jakiej gazety, nie wiem, no dobra, nie mówię. W każdym razie reportaż opowiadający o losie dzieci, które znalazły się w sytuacji nagłej zmiany narodowości, takiej przymusowej zmiany przez obozy Lebensbornu, organizowane przez hitlerowskie Niemcy, także w Wielkopolsce. No i dotarliśmy do jednej z bohaterek takich historii, do pani Alody Witaszek, córki, no powiedziałbym, takiej niezmiernie ważnej poznańskiej postaci, doktora Witaszka, Franciszka Witaszka, który był wybitnym intelektualistą, wybitnym wynalazcą, człowiekiem, który tworzył w Poznaniu ruch konspiracyjny, który wymyślał takie trucizny, które podawane w poznańskich restauracjach działały na wysokiej rangi hitlerowskich oficerów dopiero tydzień, dwa tygodnie później. Bardzo długo nie mogli hitlerowcy tego zlokalizować. I okazało się niestety, że w 1943 roku doszło do aresztowań. Zaproponowali współpracę doktorowi Witaszkowi. On odmówił. Został w związku z tym i powieszony, i ścięty, bo takie dwa rozkazy równocześnie przyszły z Berlina. Głowa doktora Witaszka była przechowywana w słoju w formalinie w Akademii Medycznej w Poznaniu z dopiskiem wybitnie inteligentny polski bandyta i masowy morderca. No i właśnie córka doktora Witaszka została poddana germanizacji w wieku 4 lat wraz z jej siostrą i nastąpiła niesamowita rzecz, mianowicie po wojnie Czerwony Krzyż odnalazł obie dziewczyny w rodzinie niemieckiego oficera Wehrmachtu, zostały sprowadzone do Polski i mówiąc wyłącznie w języku niemieckim już, na nowo zostały spolonizowane. Ich matka, cierpiąca nędzę na skutek tego, że była wdową po żołnierzu AK w latach 50., cierpiała duży niedostatek finansowy i w pewnym momencie zaprzyjaźniła się z matką Niemką i wysyłała nawet swoją córkę do Berlina na wakacje. Ten spektakl w niezwykły, metaforyczny sposób i bardzo emocjonalnie opowiada, czy zadaje pytanie właściwie o to, kim jesteśmy we wspólnej Europie, kto decyduje o tym, że jesteśmy takiej narodowości, a nie innej. Na wszelki wypadek przypomnijmy, że Obwód głowy to zarazem tytuł tomu reportaży Włodzimierza Nowaka i że sam Włodzimierz Nowak jest postacią bliską, że tak powiem, Poznaniowi, bo urodził się w Poznaniu w 1958 roku, tak studiował w Poznaniu, tak więc sięgnęli państwo po nie tyle poznańską historię, ile po to, co działo się na tak zwanych ziemiach odzyskanych na zachodzie, na zachodzie Polski. I tutaj zarazem przerzucamy pomost, bo ja zapytałam o te najbliższe premiery. To była taka moja wpadka, co jest zresztą zilustrowane w programie Trójki pod Księżycem. Ja sądziłam, że premiera dopiero przed nami. Zagubiłam się gdzieś w kosmosie. Więc zapytałam o premiery, które przed nami. Ale niepotrzebnie zupełnie to tłumaczenie, dlatego że ja mogę śmiało, płynnie przejść do tego, co przed nami. Tak, tylko że tutaj komentarz taki dodatkowy, że twój teatr, skoro mówimy o jego specyfice, oj, czuję, że tam jakiś chór myszek ci wtóruje, że skoro mowa o specyfice twojego teatru, to jednym z elementów tego twojego programu jest właśnie teatr dokumentalny, czy teatr oparty na faktach, czy żywiący się faktami. Dokumentalny, reporterski, jak zwał. I tutaj cała historia Jerzyc, to tak na wszelki wypadek przypominamy, może jeszcze kiedyś do tego tematu powrócimy w Trójce. No dobrze, to teraz już o planach. Mieliśmy coś jeszcze śmiesznego zagrać, ale to już pewnie nie zdążymy, więc proszę cię bardzo, masz 6 minut, żeby to omówić. Drodzy poznaniacy oraz mieszkańcy pozostałych regionów Polski, cóż mogę powiedzieć, no, czekają nas niezwykłe wydarzenia, bo już w wieczór sylwestrowy mogą państwo obejrzeć Kochanie, zabiłam nasze koty. O. Natomiast chwilę później, mianowicie w lutym, odbędzie się premiera Prezydentek Wernera Schwaba. W reżyserii? Bo to bardzo ciekawa sprawa, gdyż te Prezydentki od lat długich są grane w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w reżyserii Krystiana Lupy. Tak, natomiast zainspirowany pewnymi wydarzeniami w Poznaniu postanowiłem zaprosić 3 wspaniałe aktorki Teatru Nowego do tej współpracy i mam nadzieję, że opowiemy coś istotnego tym spektaklem. W kontekście oczywiście tego, co się w Poznaniu działo, w kontekście no powiedzmy delikatnie protestów przeciwko osiołkom i Golgocie Piknik. Natomiast mam takie wrażenie, że to, co się wydarzy w marcu, pod koniec marca, będzie szczególnie interesujące, bo wracamy do polskiego romantyzmu, staramy się odkodować wszystkie mity zawarte w tych utworach i będziemy opowiadali o ważnych relacjach w Europie za pomocą Snu Srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego w reżyserii Tomasza Zimmermana, wybitnie uzdolnionego reżysera po krakowskiej szkole teatralnej, który tym widowiskiem zadebiutuje w Polsce, można by powiedzieć. Pan Tomasz Zimmerman był aktorem wcześniej Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Tak mi się wydawało, że stamtąd go znam. Dobrze, czy coś jeszcze będzie do końca sezonu, czy na tym... Oj, będzie się działo, będzie się działo, natomiast to już są tak odległe plany, że myślę, że przy kolejnej Trójce pod Księżycem możemy sobie o nich opowiadać. Na razie w kalendarzyku proponowałbym zapisać te 2 tytuły oraz obowiązkowo Kochanie, zabiłam nasze koty. I tu przy okazji chciałabym zwrócić uwagę państwa, że Teatr Nowy w Poznaniu właśnie ogromny. Bardzo piękna pomyłka, podoba mi się to. Tak, właśnie jak ktoś mówi, przywiązuje wagę, nie wiem, czy jest poprawne po polsku, ale brzmi to dosyć przekonująco, do muzyki. Ja mam już mnóstwo takich tutaj przykładów przygotowanych na to, że zależy ci na tym, żeby ten teatr też śpiewał, grał, nawet w spektaklach, które nie są muzyczne z założenia, no tak jak operetka hipsterska na przykład. Kiedy rozglądamy się że tak powiem, no, wokół nas, no nie wiem, w środkach komunikacji na przykład miejskiej. Widzimy ludzi, którzy izolują się od świata za pomocą słuchawek takich tajemniczych, podłączonych do równie tajemniczych, ukrytych gdzieś w kieszeniach gadżetów naszej cywilizacji i okazuje się, że ta muzyka odgrywa istotną rolę w budowaniu jakichś przedziwnych emocji dotyczących świata i jego obserwacji. Mam nadzieję, że towarzyszy obrazom nieustannie właściwie, że w uszach mamy pewien rytm, który narzuca nam wręcz interpretację obrazów, które nam świat przynosi. I teatr musi chyba iść z duchem czasu, a nawet na pewno. Stąd te ciągoty. Odnoszę takie wrażenie, że z muzyką czujemy się pewniej, interpretując pewne zjawiska. No to w zasadzie nie wykorzystałeś całego swojego czasu. Wiesz, naprawdę? Każda minuta się liczy w mediach, więc chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, bo naprawdę mamy jeszcze 40 sekund dla ciebie. Tak, tak. No, znaczy, słuchamy. Proszę państwa, Poznań nie jest miastem, które walczy z nowoczesnością. Poznań jest miastem, które zaprasza państwa do dyskursu ze współczesnością. Zaprasza na przykład poprzez to, co dzieje się na scenie Teatru Nowego. Scenie, która powraca do tradycji Teatru Izabeli Cywińskiej. Teatru ważnego i społecznie, i politycznie. Bardzo dziękuję. Do kolejnych spotkań z twoim teatrem w sezonie 2014-2015. Życzymy życzliwego przyjęcia dzisiejszej premiery. Dziękuję bardzo. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Grażyna Oczkowska, realizująca ten program tutaj w Warszawie, ale zapewne tam w Poznaniu też ktoś czuwał i zdjął zwrotną. Bardzo dziękujemy. Tak, tutaj fantastycznie udało się moim zdaniem udoskonalić ten dźwięk. Bardzo dziękuję również wszystkim, którzy czuwali tutaj na miejscu. Kiwam przez szybę. Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego, na wszelki wypadek imienia Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, był naszym gościem w tej drugiej części, a w pierwszej był współgospodarzem, a naszymi gośćmi raz jeszcze byli, przypomnę, Cezary Studniak, czuję, że on tam gdzieś jest w pobliżu, oraz pan Michał Pabian. Na zakończenie, nie będzie żadnego wykładu. Na zakończenie... Nie można się z panią rozstać, no. Co za kpiarz, naprawdę. Nie, to jest prawdziwa więź. Ja widzę, cały czas płonie Michał tutaj na liczu. Dobrze, niech ja się spotkam z panem osobiście. O. Będzie się razem. Cezji. Dobrze. Na zakończenie, raz jeszcze, to już pewnie Piotr rozpoznaje, pieśń z Dziadów, ale tak, koniec... wykonuje Tomasz Nosiński oraz chór wspaniałych dam Oksana Hamerska, Anna Mierzwa i Julia Rybakowska. O tak. Przypomnijmy raz jeszcze państwu, że Koty dzisiaj wieczorem w Teatrze Nowym w Poznaniu. No już. I mówimy sobie dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia. Ja spotkałam się z państwem w magazynie w niedzielę. I słowo nowy też będzie tutaj kluczowe, bo będzie i łaźnia nowa, ale zarówno ta w Nowym Porcie, jak i ta w Nowej Hucie, jak i nowy teatr Krzysztofa Warlikowskiego. No, popatrz, no tak.